شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربان، خدای بارون و جنگل و رنگین کمون. سلام به روی ماهتون عزیزای دلم. خوشحالم که الان بله همتون آماده هستین که قصتون رو بشنوید. خب سلام میکنم به همه بزرگترهای مهربون که الان کنارتون هستن. گلای نازم، امشب میخوام شما رو ببرم به یه جنگل روی شاخه‌های یه چنار بلند. فکر میکنین اونجا چه خبره؟ ها، یه خبرایی هست. بله، خواب آرام جوجه ها اسم قصه امشب ما. خانم کلاغه روی شاخه‌های یه چنار بلند درست وسط جنگل قصه ها لونه ساخته بود. یه لونه ناز و قشنگ. توی لونه هم 4 تخم گذاشته بود. چند روز که گذشت تخم‌ها یکی یکی شکستن. تق و تق و تق. جوجه کلاغای کوچولو یکی یکی سرشون از تخم بیرون آوردن. چیک چیک چیک چیک. مامان کلاغه کمک کرد و پوسته تخم‌ها رو با نوکش جا به جا کرد تا جوجه ها راحت تر از تخم بیرون بیان. جوجه ها هم جیک جیک کنون از تخم بیرون اومدن. مامان کلاغه براشون چند تا کرم خوشمزه آماده کرده بود. منتظر موند تا جوجه ها غذا بخورن. اما هرچی منتظر موند جوجه ها غذاشون رو نخوردن. مامان کلاغه نگران شد. یعنی چی شده؟ چرا جوجه ها غذا نمی خورن؟ اونا فقط جیک جیک می کردن و بیتاب بودن. مامان کلاغه دیگه کلافه شده بود. چنار که متوجه خستگی و ناراحتی کلاغ بود گفت: مامان کلاغه مهربون، جوجه ها مشکلی ندارن، ناراحت نباش. اینجور که معلومه اونا فقط گرمشونه. امروز هوا گرمه، خورشید خانومم داره توی آسمون میتابه، ابر و بادی هم نیست. جوجه های نازنازی حق دارن گرمشون بشه. من میگم اگه یه کمی هوای اینجا رو خنک کنیم جوجه ها راحت غذا میخورن. مامان کلاغه گفت: اما من که بلد نیستم، چطوری باید هوا رو خنک کنم؟ چجوری گرما رو کم کنم؟ چنار مهربون گفت: راه چاره پیش منه. بذار یه کمی شاخه هامو به هم نزدیک کنم. اینجوری بالای سر جوجه ها، یعنی بالای لونتونو میپوشونم. سایه درست میشه. سایه من همیشه خنکه. مامان کلاغه خیلی خوشحال شد که میتونست به کمک چنار مشکلشو حل کنه. چنار شاخه‌هاشو به هم نزدیک کرد. برگای چنار روی لونه رو پوشوندن و سایه درست کردن. یواش یواش هوای لونه خنک شد. جوجه ها هم جیک جیکشون آروم شد. اونا دیگه بیقراری نمی کردن. وقت مامان کلاغه غذای جوجه ها رو آورد. جوجه ها دهنشون رو باز کردن، غذاشون رو خوردن و حسابی سیر شدن. مامان کلاغه گفت: دیگه مشکلی ندارم، مشکل فقط خنک شدن هوا بود که خدا رو شکر. در ضمن پاییز اومده و یواش یواش هوا خنک میشه. جوجه های منم بهتر غذا میخورن و بزرگ میشن. من دیگه نگرانشون نیستم. اون وقت آروم روی شاخه درخت چنار نشست. حالا دیگه بعد از این همه کار وقت چی بود بچه ها؟ ها، حواستون به منه، آفرین. وقتی یه استراحت حسابی بود، هم برای جوجه ها، هم برای مامان کلاقه که خیلی خسته شده بود. خورشید خانم آروم آروم داشت غروب میکرد. ستاره ها چشمک زنون یکی یکی توی آسمون مینشستن و از اون بالا بالاها زمین و حیوونا و پرنده ها رو میدیدن. ماه مهربون درست وسط آسمون اون بالا بالاها نشسته بود و می درخشید. نور ماه توی لونه افتاده بود و همه جا رو روشن کرده بود. جوجه ها پلکاشون سنگین شد. آروم آروم چشمشون رو بستن و بله شروع کردن به خوابیدن. وای که چقدر خوابیدن زیر نور نقره ما میچسبید. دوستای گلم، نکنی شما دلتون میخواد که تو هوای خنک استراحت کنین؟ اگه اینطوره پس باید خیلی خوشحال باشین که بله تو فصل پاییز هوا روز به روز خنک‌تر میشه. منتها یادتون باشه وقتی هوا سرد میشه بیشتر از خودتون مراقبت کنین، چون ممکنه خدای نکرده مریض بشین. باشه؟ قربون شما گلای قشنگم که همه چیزو میدونین و مراقب خودتون هستین. انشالله تا صبح خوابای خیلی خوب ببینین. خداحافظ همگیتون.